Հանրապետության նախագահի աշխատանքային այցը։ Աշխատանքային այցով Արցախի Հանրապետություն ժամանած Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 25-ին Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ միասին այցելել են Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկը։ Այստեղ մինչ այդ արդեն տեղի էր ունենում տոնական համերգ, կապված զորամասում կազմակերպված հերթական բաց դռների օրվա հետ, որի շրջանակում զորամասերին այցելել հայրավոր զինծառայողների ծնողներ ու հարազատներ։ Հայկական երկու հանրապետությունների նախագահներին ուղեկցում էին Պաշտպանության նախարարներ Վիգեն Սարգսյանն ու Լևոն Մնացականյանը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մոսես Հակոբյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ ու պաշտոնյաններ։ Համերգային ծրագրի ավարտից հետո, որի ընթացքում ելույթ են ունեցել Հայաստանի և Արցախի ճանաչված կատարողներ, տեղի է ունեցել պարգևատրման առողություն։ Հանրապետության նախագահի կողմից մարտական ծառայություն մեդալներ են հանձնել վերջին շրջանում մարտական խնդիրների հաջողությամբ կատարած մի շարք սպաների և ժանկետային զինծառայողների։ Արժեքավոր նվերներով հրավիրվել են նաև այն ծնողները, որոնց զավակները աչքի են ընկել բարեխիղճ ծառայությամբ։ Շնորհակալություն հայտնելով վերջիններիս, Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես նշել է հետևյալը. Սիրելի զինվորներ, սպաներ, սիրելի ծնողներ, հարգելի արյունակիցներ, այստեղ Արցախի հողի վրա իրականության ընկալումը իմ կարծիքով շատ ավելի օրինաչափ է։ Վստահ եմ, բոլորդ եք զգաց։ Արցախցին ամեն օր արթնանում է ու իր կյանքը ապրում, քաջ գիտակցելով, որ յուրաքանչյուր պահ արևելքից կարելի է սպասել ամեն ինչ։ Արցախի ժողովուրդն ամբողջությամբ բանակ է։ Այստեղ յուրաքանչյուրն է զինվոր, որ ամիսներ ու տարիներ շարունակ պաշտպանում է խաղաղությունը գերագույն արժեք համարողների, ժողովրդավարությունը կենսակերպ դարձրածների, խոսքի ազատության, մարդու իրավունքների և հանդուրժողականության մեծ տարածքի հարավ արևելյան սահմանը։ Արցախի ինքը մեր օրերի հերոսն է։ Սիրելի ծնողներ, այսօր դուք անցկացրեցիք ձեր զինվոր զավակների հետ։ Գլուխ եմ խոնարհում ձեր առաջ այսպիսի տղաներ դաստիարակելու համար։ Նրանք ամեն օր, ամեն ժամ հսկում են մի ողջ ժողովրդի անվտանգությունը, ապահովում նրա գոյությունը։ Վաղը նրանք ձեր օջախներ կվերադառնան որպես իսկական տղամարդ, հասուն, գիտակից ու միշտ կապրեն այն համոզմունքով, որ զարգանալ կարելի է միայն պաշտպանված լինելով։ Նախանցած ապրիլին մենք սրբադասեցինք 1.5 միլիոն մեր նահատակներին։ Անցած ապրիլին մենք մի բռուս դարձանք ու հետ շպրտեցինք բանականությունը կորցրած հարևանի լայնամասշտաբ հարձակումը։ Մենք կանխեցինք ապագայում նահատակներ սրբացնելու հեռանկարը։ Ով չի հասկացել, որ այստեղ այս սահմանին մենք ցեղասպանություն ենք կանխում, ուրեմն չի հասկացել, թե որտեղ է ապրում։ Անցած ապրիլին մենք հետ շպրտեցինք միջազգային պայմանավորվածությունները դրժաց հակառակորդին բոլոր ուղղություններով։ Մենք տապալեցինք նրանց պլանները, մենք կատարելապես ջախջախեցինք նրանց այդ օրերի տեղեկատվական պատերազմում։ Մենք մի տարվա ընթացքում այնքան ամրացրեցինք սահմանն ու զինեցինք զորքը, որ այսօր մեր առաջնագիծն ուղղակի անճանաչելի է դարձել։ Այսօր մեր տղաները հետևում են հակառակորդի տեղաշարժին, նրա տարածքի խորքում արդեն։ Այսօր պատերազմատենչ հարևանի տարածքի բոլոր ուղություններով, ընդհուպ մինչև ամենակարևոր ենթակառուցվածքներ, գերժամանակակից հզոր հարվածային ուժ է ուղղված։ Եվ այսօր Հայաստանի զինուժի գերագույն գլխավոր հրամանատարը աչքը չի թարթելու հարկ եղած դեպքում Իսկանդարի համազարկի հրաման արձակելիս, ու դա հարևան երկրում շատ լավ գիտեն։ Մենք այլևս երբեք միլիոնավոր նահատակների սրբադասում չենք անել, հաստատ չենք անել։ Պարգևատրված զինծառայողներն առանց թաքցնելու հպարտությունը նշում են, որ նման գնահատանքի արժանանալը հավելյալ ազդակ է հաղորդում հետագա ծառայությունն ավելի բարձր պատասխանատվությամբ շարունակելու համար։ Միջոցառումը թերևս ամենաշատը տպավորել է զինծառայողների ծնողներին։ Վերջիններս նման պահերը համարում են խորհրդանշական իրենց ծնողական կենսագրության մեջ։ Շփվելով զինվոր զավակների ու նրանց հրամանատարների հետ, լսելով Գովեստի ու Իրախտիկի խոսքերը Հանրապետության նախագահից, զինծառայողների ծնողները համոզվում են, որ ճիշտ են դաստիարակել որդիներին, եւ այս ուղղությամբ կարող են ավելի հանգիստ լինել ոչ միայն նրանց, այլև մեր ընդհանուր հայրենիքի ճակատագրի համար։ Ի դեպ, վերջիններս նախքան զորամաս այցելելը մոմավառությունն իրականացրել եւ աղոթել Շուշիի ղազանչեցոց եկեղեցում։ Զորամասում կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառումը եզրափակվել է ազգ բանակ խորհրդանշական եկի կատարմամբ, իսկ օրվա ավարտին նախագահների արունից մատուցվել է տոնական ընթրիք, որին մասնակցել են պարգևատրված զինծառայողներն ու նրանց ծնողները։ Պարգևատրում Նախորդ տարվա ապրիլին Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած աննախադեպ արճակատումից հետո առաջնագծում հաստատված հարաբերական անդորը տպավորություն ստեղծեց, որ հակառակորդը, կրելով կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ, կատարել է համապատասխան հետևություն։ Սակայն, հատկապես վերջին շրջանում Ափսիլոնյան երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից որդեգրած քարոջության և դրան զուգահեռ պարբերաբար իրականացող նախարձակորձողությունների անջող փորձերը ցույց են տալիս, որ պաշտոնական Բաքուն ոչ միայն պատրաստ չէ իրատեսորեն գնահատելու իր հնարավորությունները, այլև ամեն կերպ փորձում է առաջնագծում պահպանել լարվածության որոշակի աճան։ Ասացի ամենաթարմապատվույցը սույն թվականի փետրվարի 25-ի մարտունի պաշտպանական ուղղությամբ ձեռնարկված հետախուզադիվերսիոն գործողություններ, որի արդյունքում հակառակորդը մարտադաշտում թողնելով 5 դիակ ճողոպրեց իր ելման դիրքերը։ Թե ինչով է պայմանավորված ադրբեջանական կողմի այս օրինակ ակտիվությունը, և որն է Ստեփանակերտի խորհրդի Բաքվի մեկնաբանումը Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Փաստորեն նախորդ տարվա ապրիլյան գործողություններից հետո հակառակորդը վերջնական եզրակացություն իր համար չի արել, որ չի կարելի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ խոսալ ուժի լեզվով, այլ պետք է նստել սեղանի շուրջ և բանակցել, ու փորձել է շարունակել դիմել ուժի, և այս ժամանակահատվածում սկսած ապրիլից առ այսօր նա պարբերաբար խախտել է առաջնային գծում հրադադարի ռեժիմը, փորձել է դիմել տարբեր սադրանքների, փորձել է դիվերսիոն հետախուզական խմբերի գործողությունների միջոցով վնաս պատճառել մեր զինված ուժերին, և բոլոր այդ փորձերը մատնվել են անհաջողության և ձախողվել են, ծացել են համարժեք պատասխան մեր զինծառայողների կողմից։ Փետրվարի 24-25-ի գործողությունները հենց դրա վառ ապացույցն էին։ Վստահեցնում ենք, որ հետագայում ևս նման փորձերը կարժանանան նույն պատասխանին, առավել ևս ավելի ուժգին կլինի և կորուստները ավելի շատ կլինեն։ Արցախի բանակի հրամանատարն այս համոզմունքը հայտնեց նույն այն բանակցում, որտեղ փետրվարի 25-ին գիշերը հակառակորդ ստացավ հերթական կոչ թակահարվածը։ Եկել էր հանդիպելու ու նաև գնահատելու այն զինվորներին, ովքեր հերոսավայել այդ օրը կատարեցին իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, և հակառակորդին պարտադրեցին սեփական կամքը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով փետրվարի 24-ից 25-ը հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերի մեթափանցման հարձակումը կանխելու, ոչնչացնելու, այդ հարձակման ընթացքում խիզախություն ցուցաբերելու համար դիրքերի առավել աչքի ընկած զինծառայողները պարգևատրվել են արիության մեդալով և մարտական ծառայության մեդալով։ Ուստի իմ պարտքս եմ համարել, որպեսզի ներկայանանք և տեղում Հանրապետության նախագահի կողմից շնորհված պարգևը հանձնել իրենց տերերին։ Դրանով դուք մեկ անգամ ևս ապացուցեցիք հակառակորդին, որ անպարտելի ենք, ապացուցեցիք հակառակորդին, որ ցանկացած հարձակում ունենալու նման ելք իրենց համար, և ստիպված են լինելու, որպեսզի դուրս գան բանակցությունները և խնդրելու, որպեսզի իրենց դիակները հետ վերադարձնենք իրենց, ինչպես եղել է ամսի 27-ին։ Դերևս դժվար չէ կողքից նկատել այն ապրումները, որոնք այդ պահին ունեին երկրի առաջնակիցը խիզախորեն պաշտպանող զինվորները, նվիրյալներ, ովքեր իրենց կատարածը ներկայացում են որպես ծառայողական պարտականություն։ Սերժանտ Սամվել Խաչատրյանն ասում է, որ իրենք ընդամենը կատարել են իրենց առաջադրված խնդիրը։ Այո, սերժանտ Սամվել Խաչատրյանի համար կատարածը սոսկ խնդիր է, որ ունի բովանդակությամբ իմաստնացած նպատակ։ Նպատակ, որի մասին տղաները գրիադասում են ոչ թե բարձրախոսել, այլ հանուն դրա իրականացման գործել։ Այդպես է մտածում նաև Սամելի հրամանատարը, լեյտենանտ Արմեն Գրիգորյանը, Զինակից ընկերները, Շարքայիններ Աշոտ Մազմանյանն ու Վահրամ Մարտիրոսյանը, իսկ հետախույզ գնդացրորդ Կարապետ Կարապետյանն ասում է, որ մեծ պատիվ է համարում նախագահի հրամանագրով իրեն շնորհված Պարքև Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի ստանալը։ Կարապետը փոքրին շփոթված համաչելով խոսում է իր պարտության իրապրումների մասին։ Կպարտեմ, որ կարողանում եմ ինչ-որ բան անել։ Սա է թերևս զինվորի ապրումների սկիզբն ու շարունակությունը, որն ամբողջանալով դառնում է նպատակ, ասել է թե գիտակցված ծառայություն հանուն երկրի և ժողովրդի պաշտպանության։ Սա է զինվորի չբարձրաձայնված ինքնագնահատականը, որը բանակի հրամանատարի արժևորմամբ ունի ավելի լայն բովանդակություն։ Գնահատել զինվորին նշանակում է երկիրը դարձնել առավել հզոր ու պաշտպանված, նշանակում է կերտել հաղթանակ և գնալ երաշխավորված անվտանգության ճանապարհով։ Այս զինված ուժերի պարագայում առավել քան պահանջված է ունենալ արժևորված զինվոր, մանավանդ որ այդ զինվորի գնահատականը եղել է կամ պիտի լինի գերազանց։ Գրամատարական հավաքներ 2017 թվականի մարտական պատասխանատվության պլանի համաձայն Օրերս պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերի և միավորումների, գումարտակների, հրամանատարների և նաև տեղակալների հետ անցյալ հրամանատարական հավաքներ, որոնք նպատակ ունեն ստուգել ու կատարելագործել մասնակիցների տեսական ու գործնական իմացությունների մակարդակը, մեթոդական պատրաստության աստիճանը, կատարել անհրաժեշտ շտկումներ և ձևավորել հստակ ու միասնական մոտեցումներ զորքերի կենսագործունեության համալիր խնդիրների վերաբերյալ։ Հանդիպելով հավաքի մասնակիցներին, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը կարևորեց գումարտակուղակի դերն ու նշանակությունը մեր ընդհանուր ռազմապաշտպանական համակարգում, մասնավորապես ընդգծելով, որ չնայած վերջին տարիներին ունենք շոշափելի առաջընթաց նշված ուղակի կայացման գործում, սակայն քիչ չեն նաև անելիքները։ Բանակի հրամանատարը անդրադարձ կատարելով տարածաշրջանային և աշխարհակահաղաղական ընթացիկ զարգացումներին նշեց, որ այս հետ ևս մարտահրավերների պակաս չեն ունենալու, իսկ այդ մարտահրավերներին հաջողությամբ դիմագրավելու համար նաև այսպիսի հավաքների միջոցով պետք է շարունակաբար պատրաստվել և հաջողության հասնելու հնարավորություն չթողնել հակառակորդի համար։ Ֆիզիկական և քաղաքային պատրաստություն, մարտավարություն և մարտի համակողմանի ապահովում, վարժանքներ, մարզումներ և զորավարժություններ։ Նշված առարկաներին և գործնականում դրանց կիրառման անհրաժեշտությանը գումարտակների հրամանատարները իրենց տեղակալներով առնչում են ամեն օր թե առօրյա ծառայության ու մարտական հերթապահության և թե իրադրության սրման դեպքում։ Ուստի, հավաքների ղեկավարության կողմից առանձնահատուկ ուշադրություններ հատկացվել տվյալ բնակավարներին և գործնական ու տեսական տարաբրույթ պարապմունքների միջոցով հավաքների մասնակիցներին հասցվեց այն ամենը, ինչը անհրաժեշտ կլինի տեղերում հետագա ծառայությունը առավել նպատակային և ներկայացող չափանիշներին համապատասխան կազմակերպելու համար։ Բացի կենտրոնացված պարապմունքներից, հավաքների ընթացքում կազմակերպվեցին նաև մասնագիտական մարզումներ, որոնց ընթացքում առանձին զորատեսակների պատասխանատունները ըստ խմբերի հավաքի մասնակիցների ներկայացրին այս կամ այն բնակավարի աշխատանքները առավել ճիշտ և արդյունավետ կազմակերպելու ուղիները։ Հավաքների ընթացքում լուրջ ուշադրություն դարձրեց նաև ապրիլյան ռազմագործողությունների վերլուծության, ուսումնասիրության, արձանագրված թերացումների ծարված հետևություններին, հետագայում առավելագույնս դրանցից խուսափելու հարցերին։ Հատուկ շեշտադրումներ կատարվեցին նաև մասնակից սպայակազմի գործնական տեսական պատրաստության մակարդակը ստուգելու, համապատասխան շտկումներ կատարելու և գումարտակ ուղակում իրականացող գործընթացները առավել հասցեական և միասնական մոտեցումներով կյանքի կոչելու խնդիրներին։ Հրամանատարական հնգորյա հավաքները, որոնց ընդգրկվեցին պաշտպանության բանակի բոլոր գումարտակների և դիվիզիոնների հրամանատարները իրենց տեղակալներով, տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների անհրաժեշտ պաշար ապահովեցին մասնակիցների համար, վերհանվեցին ոլորտում առարկա խնդիրները, վերադարձ հրամանատարության կողմից տրվեցին համապատասխան ուսումնամեթոդական ցուցումներ, ձորքերի կենսագործունեության բոլոր ուղղություններում այս ուղի տարավետ ցանկալի արդյունքների հասնելու համար։ Համաձայն ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի Պաշտպանության բանակի վարչության սպաներից կազմված հանձնաժողովները օրերս մեթոդական օգնություն ցուցաբերեցին Հանրապետության հյուսիսային հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկու և առանձին տանկային բրիգադում։ Մեթոդական օգնությունը միտված էր կատարելագործելու զորամասերի մարտական և զորահավաքային պատրաստականությունը, ինչպես նաև վերահսկելու մարտական պատրաստության գործընթացը։ Զինծառայողների մասնագիտական հմտությունները կատարելագործելու նպատակով հանձնաժողովի անդամների կողմից անցկացվեցին տեսական և գործնական պարապմունքներ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի Սպառազինության գծով տեղակալ գեներալ մայոր Վյաչեսլավ Դանիլյանը հետևելով ջոկը երթային պահպանությունում պարապմունքին մասնակից անձնակազմին տվեց անհրաժեշտ ցուցումներ և դիտողություններ։ Առաջադրված խնդիրները պարապմունքի մասնակիցներն իրականացրել են հստակ և բարձր մակարդակով։ Մարտավարական դաշտում ականատես եղանք նաև հրետանային ստորաբաժանումների հետ անցկացող մարտական հրաձգության պարապմունքին, որի ընթացքում մասնակիցները կատարելով մարտական առաջադրանքները իրականացրին դիպուկ կրակային խոցում։ Ոչնչացնելով պայմանական հակառակորդին, նրանք մեկ անգամ ևս փաստեցին, որ ցանկացած պահի պատրաստ են ոչնչացնելու նաև իրական հակառակորդի կենթանի ուժն օբյեկտները։ Նսենք ստորաբաժանման հրամանատարի Հրետանու գուցով օգնական ավակ լեյտենանտ Պարսամ Զաքարյանին և ջոկի հրամանատար կրսեր սերժանտ Լևո Մկրտչյանին։ Մեթոդական օգնության շրջանակներում այսօր կատարեցին գործնական հրաձգություն մարտավարական դաշտում։ Հրաձգություն անցկացրեց երկրորդ հաշվարկը ստացավ գերազանց գնահատական։ Մեթոդական օգնությունը անձնակազմին օգնում է կատարելագործել մարտական, տեխնիկական և մասնագիտական գիտելիքները։ Կատարելագործում է նորմատիվների կատարումը և բարելավում է ժամանակ։ Նման պարապմունքներ ազդում են մեր բանակի ամենացածր ուղակի, ջոկ ուղակի, իրենց գործառույթային պարտականությունների կատարման որակի բարձրացման վրա, և կարևոր է, որ բոլորս գիտակցաբար մոտենանք նման պարապմունքներին։ Ինձ թվում է, նման պարապմունքները մեզ լավն են տալիս, մեզ փորձ են տալիս, և կարևոր է նման պարապմունքների մշտական լինել։ Հանձնաժողովի անդամների համոզմամբ նշված զորամասերում իրականացնող մեթոդական օգնությունը նպաստում է մարդունակության շարունակական բարձրացմանը և կատարելագործում առաջադրված խնդիրների կատարման ունակությունները։ Այս մասին է հանձնաժողովի անդամ մայոր Սերգեյ Բարսեղյանի խոսքը։ Զորամասին ցուցաբերվել է մեթոդական օգնություն, որի ընթացքում անցեկացրել պարապմունքներ ջոկերի հետ, պաշտպանողական հարձակողական թեմաներով, ինչպես նաև մի քիչ առաջ դուք ականատես եղաք ջոկի երթային պահպանությունում գործելու գործողություններին, որը ջոկը թե մարտավարական առումով և թե կրակային խոցման առումով կատարեց լավ մակարդակի վրա, և կարելի ասել, որ մեր ստորաբաժանումները, մեր զինվորները պատրաստ են յուրաքանչյուր պահին մարտ վարելու և պահելու, պաշտպանելու այն ամենը, ինչ որ մեր պապերը մեզ թողել են։ Սեփական կյանքն անգամ չխնայելով հանուն հոխայրինի, պաշտպանության բանակի գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքերի մեր հերթական այցելության նպատակը զինծառայողների առօրյայի լուսաբանումն էր։ Հայ դիրքապահների չթուլացող զգոնության շնորհիվ է հնարավոր դառնում չեզոքացնել հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձերն ու Բաքվի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հայակործան նկատումները։ Հրամանատարական դիտակետից դեպի դիրքերի մեր զուգակցող գնդապետ Արթուր Ավագիմյանը առիթ օգտագործելով զրուցում է դիրքապահ տղաների հետ։ Փոխանցում երադաս հրամանատարության ցուցումներն ու հորդորում հայրենանվեր առաքելությունը պատուհ կատարելու համար ամենայն պատասխանատվությամբ կատարել ծառայողական պարտականությունները։ Իսկ որ դրա համար անհրաժեշտ է անընդհատ կատարելագործել մասնագիտական ունակությունները, քաջգիտակցում են նաև դիրքապահները։ Դա է պատճառը, որ գիշեր թե ցերեկ, անձրևին թե տապին, նրանք առանց կրթնջալու են կատարում հրամանատարության կողմից կազմակերպվող տարաբնույթ միջոցառումները, մարտական պատրաստության պարապմունքները, որոնք անցկացում են ոչ միայն մշտական տեղակայման վայրում, այլև հենց դիրքերում։ Վաշտի հրամանատար, հենակետի պատասխանատու, ավակ լեյտենանտ Հովհաննես Հակոբյանը իր հերթին անդադար շրջում է ենթակայության տակ գտնվող դիրքերով, անհատական և կոլեկտիվ զրույցներ ունենում տղաների հետ, որպեսզի ամեն ինչ ընթանաս սահմանված կարգով և բարձր մակարդակով։ Զգուշացնում, որ եղանակների տակ հանալու զուգընթաց շուտով կակտիվանան նաև ծողումները։ Վաշտի երիտասարդ հրամանատարը հորդորում է զգոն լինել և անվտանգության նորմերը պահպանել նաև այս առումով։ Ըստ Վաշտի հրամանատարի, մարտական հերթապահությունը ճիշտ կազմակերպելու նպատակով տղաների հետ պարբերաբար պարապմունքներ են անցկացվում, լինի գիշեր թե ցերեկ։ Նրանց ընթացքում հնարավոր է դառնում պարզել, թե յուրաքանչյուր զինծառայող որքանով է պատրաստ առաջադրված մարտական խնդիրների կատարմանը։ Եթե լինում են բացթողումներ ու թերացումներ, ապա աշխատում են հենց այդ ուղղությամբ։ Դիրքապահի պարտականությունների կատարման ընթացքում կարևոր նշանակություն ունեն զգոնությունն անվտանգության կանոնների պահպանումը։ Համատեղ ծառայության ընթացքում ավակ լեյտենանտ Հովհաննես Հակոբյանի կարծիքով կարողացել են հասնել մի այնպիսի մակարդակի, որ բոլորը գիտակցաբար ու բարձր պատասխանատվությամբ են կատարում իրենց պարտականությունները։ Ավակ լեյտենանտ Հովհաննես Հակոբյանը ծնվել է 1993 թվականի նոյեմբերի 15-ին Կոտայքի մարզի Մրքաշեն գյուղում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո սեփական նախաձեռնությամբ ու ծնողների համաձայնությամբ որոշել է զինվորականի մասնագիտություն ստանալ։ 2010-2014 թվականներին սովորել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում և նույնպես սեփական նախաձեռնությամբ ընտրել առաջին կարգի զորամասում ծառայելու պատվավեր առաքելությունը։ Այս ընթացքում հասել է նաև ընտանիք կազմել և որոշել ողջ հետագա կյանքն անցկացնել Արցախում։ Հատկանշական է նաև, որ երիտասարդ հրամանատարի ճիշտ կազմակերպված ու հոգատար վերաբերմունքի շնորհիվ դիրքապահ տղաների միջև առկա են սերտ ընկերական հարաբերություններ, մեկը մյուսին ցակացած հարցում օգնելու, թիկունք կանգնելու պատրաստակամություն, հանգամանք, որը կարևոր նշանակություն ունի առաջադրված մարտական խնդիրների կատարման ժամանակ, քանի որ յուրաքանչյուր դիրքապահ համոզված է, անհրաժեշտության դեպքում ընկերները կանգնած են կողքին։ Ազվածը փաստում են նաև դիրքապահները, դիրքի ավագ սերժանտ Արոն Ջրաղապանյանն ու շարքային Կամո Բադալյանը։ Հիմա մարտական դիրքերում իրավիճակը նորմալ է, հիմա այս դրությամբ հանգիստ է, կրակոցները եղել են, կրակում են, այս դե նորմալ է, մեր տղաներն էլ պատրաստված են ռանգավորված են ու գիտեն իրենց խնդիրները, տվյալ դեպքերում թե ինչ պետք է անեն։ Զգոնությունը շատ մեծ է, մեր մոտ շատ զգոն են տղաները, ծառայությունը տարում է բարձր մակարդակով, ամեն ինչ արվում է, որ ոչ մի տեսակի կորուստ չունենան։ Եթե կորուստ լինի, ուրեմն հակառակորդի կողմից պետք է լինի։ Մեր առօրյան էլ անցնում է հրամանատարների տված օրվա կարգացուցակի համաձայն, ծառայությունը կազմակերպում ենք այնպես, որ ազնակազմը կարողանան իրանց ժամին նորմալ ծառայությունը զգուն կազմակերպեն։ Կարող են վստահեցնել, որ այստեղ մարտական դիրքերում ամեն մեկիս մարտական ոգին է շատ մեծ բարձր, մարտական են տրամադրված ու ցանկացած դեպքում բոլորս էլ պատրաստ ենք մեր խնդիրը ճիշտ ու լավ կատարելու։ Ներկապային տղաների մարտական ոգին բավականին բարձր է, պատրաստ ենք ցանկացած պահի հակառակորդի լրացնելու, մեր զգոնությունը չի ինկնում, ինչքան հնարավոր է բարձրացնում ենք զգոնությունը։ Մարտական դիրքում մթնոլորտը ամեն ինչ նորմալ է, միջազգային փոխհարաբերությունները լավ են, միմյանց վստահելու, ամենաառաջինը միմյանց վստահելու շնորհիվ, քանի որ մեկս մյուսի վրա հույս դնելով մարտական դիրքը պահում ենք հակառակորդի։ Քանի դեռ հայ զինվորը կա, հայ ժողովրդին ոչ մի հակառակորդ, ոչ մի խնդրով չի կարողանանք ստացնել։ Բարձր մասնագիտական պատրաստվածություն, ընկերական հարաբերություններ, զգոնություն, բարեխիղճ ծառայություն և նվիրվածություն, հենց սրանք են այն կարևորագույն սկզբունքները, որոնցով առաջնորդում են դիրքապահներն իրենց առօրյա ծառայության ընթացքում։ Արդյունքում մենք ունենք զգոն, մեր պարտականությունների հստակորեն տիրապետող, մարտականորեն տրամադրված և բարձր բարոյական հատկանիշներ ունեցող դիրքապահներ, ովքեր վստահեցնում են, որ ցանկացած պահի պատրաստ են արժանի հակառակորդ հասնել հակառակորդին, ապահովելով սահմանի անառիկությունն ու մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Այն, որ տղաներն իրոք պատրաստ են և կարող են կատարել իրենց սրբազան առաքելությունը, արդեն իսկ ապացուցել են ապրիլյան առաջակատման օրերին, սեփական կյանքն անգամ չխնայելով հանուն հող հայրենիին։